Dostępność wzorów i kolorów jest ograniczona. Dowiedz się więcej na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek, 27 sierpnia, jest 15. Serwis Trójki, przed nami Filip Jarek. Jest akceptacja Rady Medycznej w sprawie dopuszczenia trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19. Na razie tą trzecią dawkę będziemy dedykowali osobom, które mają zaburzoną odporność. To już pewne, szkoły wrócą do stacjonarnej nauki, za chwilę sprawdzimy, jak idą przygotowania. Mamy kolejne dwa medale na Igrzyskach Paralimpijskich w Tokio. Rada Medyczna przy premierze akceptuje dopuszczenie trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19. O rekomendacji poinformował w Szczecinie minister zdrowia Adam Niedzielski. Rada akceptuje dopuszczenie tego trzeciego szczepienia dla grupy osób z zaburzeniami odporności. Czyli na razie tą trzecią dawkę będziemy dedykowali osobom, które mają zaburzoną odporność. Jeżeli chodzi o termin podania tej trzeciej dawki, to on jest ustalony jako nie wcześniej niż 28 dzień od zakończenia podstawowego cyklu szczepień. Adam Niedzielski podkreślił, że w sprawie podawania trzeciej dawki szerszej grupie Rada Medyczna czeka na decyzję Europejskiej Agencji do Spraw Leków. Więcej o szczepieniach przeczytają Państwo pod adresem szczepienia.polskieradio24.pl. 1 września szkoły i przedszkola rozpoczną nowy rok szkolny i wrócą do nauki stacjonarnej. Zasad sprzed pandemii, poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Z kolei, jak potwierdził szef resortu, jeszcze przed pierwszym dzwonkiem w poniedziałek z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbędzie się rada gabinetowa poświęcona przygotowaniom do nowego roku szkolnego. Na konferencji ministra była Martyna Szymczakowska. Martyno, powiedz, w jaki sposób resort przygotowuje się do bezpiecznego początku nauki? Przemysław Czarnek mówił, że zasady działania szkół były szczegółowo konsultowane z Ministerstwem Zdrowia i służbami sanitarnymi. Do 32 tysięcy szkół, które zgłosiły takie zapotrzebowanie, trafią automatyczne stacje do pomiaru temperatury. Placówki dostaną też środki ochrony osobistej, mówił minister Czarnek. Maseczki jednorazowe, około 210 milionów sztuk, 12,5 miliona sztuk maseczek FFP3. Rękawiczki w ilości około 43 milionów sztuk, pojemniki z płynem do dezynfekcji około 560 tysięcy sztuk i prawie 100 tysięcy termometrów bezdotykowych. Wszystko po to, by zapobiegać zakażeniom koronawirusem. Ale nowy rok szkolny to też programy wspomagające uczniów w powrocie do nauki stacjonarnej, jak zajęcia dodatkowe, o których mówił wiceminister Dariusz Piątkowski. Dyrektorzy szkół w porozumieniu z nauczycielami, rodzicami zaproponują uczniom zajęcia z tych przedmiotów, które z punktu widzenia nauki są najważniejsze, które wymagają dodatkowych godzin powtórzenia materiału. Poza nauką będzie też czas na integrację uczniów. Ma temu służyć nowy ministerialny program Poznaj Polskę, w którym resort dofinansuje wycieczki szkolne do muzeów i miejsc pamięci. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. Lech Stoltman zdobył brązowy medal w pchnięciu kulą podczas Igrzysk Paralimpijskich w Tokio. Polak powtórzył tym samym swój wynik sprzed 5 lat w Rio, gdy również zajął trzecie miejsce. Z kolei kilka minut temu Róża Kozakowska została mistrzynią paraolimpijską w rzucie maczugą. To 6 medal dla Polski wywalczony w kraju kwitnącej wiśni. Więcej o trwającym turnieju piszemy w specjalnym multimedialnym serwisie przygotowanym przez Polskie Radio. Wielka Brytania wraca do czasów sprzed pandemii. Ruszają festiwale rockowe w angielskich Reading i Leeds, jedne z największych w Zjednoczonym Królestwie. Wielu ekspertów ostrzega jednak, że to pogorszy sytuację epidemiczną. Tymczasem obok scen powstały polowe punkty szczepień. Liam Gallagher, Big Mac, Stormzy i Post Malone. A tym razem repertuar będzie szerszy, bo obok zastrzyku energii będzie można dostać zastrzyk szczepionki. Polowe punkty są już otwarte. Jest też dodatkowe zabezpieczenie. Każdy musi pokazać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Mimo to nie brakuje głosów niepokoju. Liczba przypadków rośnie już teraz, a prawdopodobnie po imprezach wzrosty będą wyraźniejsze. Mówi BBC Nicola Stonehouse, wirusolożka z University of Leeds. Wczoraj na wyspach zanotowano 38 tysięcy przypadków. W Szkocji rekordowy poziom, a nadchodzi jesień. To oznacza więcej spotkań w domach i powrót dzieci do szkół. Z drugiej strony wysoki jest poziom zaszczepienia. Efekt? Zimą podobny poziom zakażeń skutkował 500 zgonów dziennie. Teraz jest ich 5 razy mniej. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn.

the Time i formacja The Jungle. Kwadrans po godzinie 15 w kalendarzu 27 dzień sierpnia, piątek. Zaczynamy od dzisiejszych danych z Ministerstwa Zdrowia. 258 tyle nowych zakażeń potwierdzono w ostatnich 24 godzinach. Zmarły 3 osoby. Dotąd wykonano w Polsce prawie 36 milionów szczepień, z czego w pełni zaszczepionych jest zaledwie nieco ponad 18,5 miliona osób. To wciąż za mało. Mapa zakażeń koronawirusem w Polsce pokazuje, że najwięcej zachorowań od początku epidemii potwierdzono na Mazowszu i na Śląsku, a najmniej na Opolszczyźnie i Podlasiu. Jak Państwo słyszeli w serwisie informacyjnym, minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że Rada Medyczna przy premierze akceptuje dopuszczenie trzeciej dawki szczepienia dla grupy osób z zaburzeniami odporności. Adam Niedzielski powiedział na konferencji prasowej, że został ustalony termin podania trzeciej dawki. Szczepionkę będzie można przyjąć nie wcześniej niż 28 dni po zakończeniu podstawowego cyklu szczepień. Jak zaznaczył minister Niedzielski, kwalifikacja do szczepienia ma każdorazowo charakter indywidualny. Rozpoczyna się ostatni wakacyjny weekend, proszę Państwa. Zapraszamy do 18. Zapraszamy do Trójki. Uśmiech się, policz dobry czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobry czas. Godno. 19 minut po godzinie 15. Piosenka jakby stąd była, tu i teraz. Pogoda w kratkę, pada deszcz, świeci słońce, wszystko razem i na zmianę. Ostatni wakacyjny weekend zaczyna się dzisiaj, a po nim za kilka dni początek roku szkolnego. W szkołach ruszy akcja szczepień. Od początku września dyrektorzy będą zbierali informacje o tym, którzy rodzice chcą zaszczepić swoje dziecko. W zależności od liczby chętnych, szczepienia będą odbywały się w szkołach lub w pobliskich przychodniach. Podobną akcję niezależnie od łódzkiego magistratu już kilka tygodni temu rozpoczęło Kuratorium Oświaty w Łodzi. O tym, jak mają przebiegać szczepienia w szkołach, Krzysztof Zimoch. chyba jeszcze nigdy oklepany slogan, że nowy rok szkolny to nowe wyzwania, nie był tak prawdziwy. Bo przecież zadanie nie tylko przed dziećmi, by jak najlepiej się uczyć, ale też przed oświatą, by zorganizować szczepienia w placówkach. Przygotowania rozpoczęło już wcześniej na przykład łódzkie kuratorium, które... podpisało porozumienie o współpracę z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki. Prowadzimy taką akcję promocyjną, informujemy dyrektorów szkół, nauczycieli. Wyjaśnia rzeczniczka kuratorium Anna Skopińska. Niezależnie od tej akcji, swoją własną szykują też władze Łodzi, mówi Szymon Kostrzewski, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Każda szkoła łódzka będzie miała przypisany punkt szczepień. Akcja szczepień w szkołach może okazać się kluczowa dla zwalczania epidemii, a to dlatego, że osoby między 12 a 19 rokiem życia to wciąż najsłabiej zaszczepiona grupa, co widać choćby na przykładzie Łodzi, tłumaczy Piotr Bors, dyrektor Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury. Mamy zaszczepione 42% tych dzieci. Do zaszczepienia zostało jeszcze prawie 25 tysięcy uczniów. Od początku września będą zbierane deklaracje od rodziców chętnych, by zgłosić swoje dziecko do programu. Ten pierwszy tydzień września, gdzie rodzice będą mogli wtedy deklarować chęć zaszczepienia dziecka, no jest kluczowy. Wtedy będziemy już wiedzieli, jaką populację mamy wyszczepić. Każdy niepełnoletni uczeń będzie musiał mieć zgodę rodzica. Dzieci do 15 roku życia będą musiały na takie szczepienie stawić się z rodzicem. Dzieci od 15 do 18 roku życia będą musiały złożyć oświadczenie rodziców. No natomiast nasi uczniowie już powyżej 18 roku życia, no jak każdy dorosły. Pojawiają się jednak głosy wątpiące, czy szczepienia w szkołach to dobry pomysł. To choćby kwestie trudnych do zrealizowania w wielu szkołach wytycznych od resortów edukacji i zdrowia, dotyczących na przykład osobnych toalet w szkołach dla służby medycznej. Istnieją też obawy przed atakami antyszczepionkowców na placówki edukacyjne, przyznaje Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Już zaczynamy otrzymywać protesty, wręcz groźby, zapytania przeciwników w ogóle szczepień. Sądzę, że szkół nie należy tak sobie wystawić na takie niebezpieczeństwa. Marek Pleśniar wskazuje jednak na konieczność zorganizowania akcji szczepień i dla uczniów, i dla nauczycieli, z których do tej pory preparat przyjęło około 70%. Jak już wejdą do szkoły dzieci, które są najmniej zaszczepioną grupą obywateli Polski, to razem jak się wymieszamy, to te bigne 70 czy nawet 90 by było procent nauczycieli, raptem przerodzi się w zupełnie inną średnią. Oświata szykuje się więc do szczepień już od pierwszego dzwonka, który, kto wie, może będzie tym ostatnim przed kolejną falą pandemii. Tematem zajął się Krzysztof Zimoch. Knock, knock, knocking on heaven's door. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piętnasta trzydzieści już prawie.

Julia i narkotyk. Za 24 minuty godzina 16, muzyka od ucha do ucha w Zapraszamy do Trójki, czyli zaproszenia mamy dla Państwa na Carbon Silesia Festival. To nowe wydarzenie na muzycznej mapie Polski, w którym muzyka łączy się z niesamowitą industrialną przestrzenią sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. W najbliższy piątek i sobotę ponad 30 artystów, 3 sceny muzyczne, a wszystko w wyjątkowej scenografii wykorzystującej wyjątkową przestrzeń starej kopalni. To podziemia, które przyciągają, zachwycają i zaskakują złożonością dziesiątek korytarzy. Sztolnia to wybitne dzieło inżynierów, pozwalające zobaczyć, jak od momentu jej powstania w 1791 roku zmieniał się przemysł, ale także i Zabrze, i cały Górny Śląsk, a nawet cały świat. Do kompletu jeszcze mamy tutaj strefę Food Market, strefa chilloutu, a także wiele innych dodatkowych niespodzianek i atrakcji, w tym zwiedzanie muzeum. Dwuosobowe zaproszenie dla Państwa teraz na Carbon Silesia Festival. Jeśli mają Państwo ochotę, proszę dać tradycyjny znak sygnał mailem zd3@polskieradio.pl. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. After all, there's only just the two of us, still fighting for our lives, watching all of history repeat itself time after time. I'm just a dreamer, I dream my life away. I'm just a Dreamer. To był Ozzy Osbourne. Zapraszamy do trójki. Za 18 minut godzina 16. Proszę Państwa, to był najczarniejszy dzień dla amerykańskich wojsk w Afganistanie od ponad dekady. Co najmniej 90 osób, w tym 13 amerykańskich żołnierzy, zginęło wczoraj wieczorem w podwójnym zamachu w Kabulu. Bojownicy lokalnej filii ISIS wysadzili w powietrze w pobliżu wejścia na lotnisko, przy którym czekały tłumy Afgańczyków chcących wydostać się z kraju. To był atak samobójczy. Sytuację w Afganistanie obserwuje Wojciech Cegielski. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry. No, drastyczne zdjęcia ludzkich ciał to zapewne kolejne obrazy, jakie będą na długie lata kojarzyć się z wyjściem czy też wychodzeniem Amerykanów z Afganistanu. To prawda. Jeśli dodamy te właśnie drastyczne zdjęcia jeszcze do poprzednich zdjęć śmigłowca ewakuującego ludzi z dachu ambasady w Kabulu, porównywanego przez dziennikarzy, ale nie tylko dziennikarzy, do Saigonu, choć oczywiście należy pamiętać, że to są jednak dwie różne rzeczy, ale takie porównania są. No i tych Afgańczyków, których widzieliśmy czepiających się, uczepionych samolotu i spadających też z samolotu, no to wszystko, włącznie z tym wczorajszym nie wróży dobrze właśnie temu obrazowi wychodzenia Amerykanów z Afganistanu. Pytanie, czy to te obrazki zapadną w pamięć, czy będą ludzie pamiętać, jak w jaki sprawny sposób jednak mimo wszystko w tym chaosie została przeprowadzona ewakuacja. Fakt faktem, że tych 13 żołnierzy, którzy zginęli razem z Afgańczykami, to były pierwsze amerykańskie ofiary od półtora roku w Afganistanie, pierwsze za czasów prezydentury Joe Bidena, więc to na niego spada bardzo duże odium, no i pewnie specjaliści w Białym Domu głowią się w tej chwili, jak to wszystko odwrócić, ten trend w odbiorze publicznym. No i trzeba powiedzieć, że 13 żołnierzy, którzy zginęli w jednym podwójnym zamachu, to jest tylu żołnierzy, ilu nie zginęło w Afganistanie naraz od dekady, bo w sierpniu 2011 roku śmigłowiec, którym Amerykanie lecieli, został zestrzelony przez talibów w miejscowości na południowy zachód od Kabulu. Wtedy zginęło 30 ofiar. Od tego czasu, od sierpnia 2011 roku, nie było tak wielu ofiar naraz. Co dokładnie stało się wczoraj? Ano samobójca, pierwszy z nich podjechał, czy też przyszedł przy bramę Abi, bramę wojskową na lotnisku w Kabulu. Tą bramę, przez którą przechodzili Afgańczycy, którzy mieli wszystkie pozwolenia i wszystkie dokumenty na wylot. Tam wysadził się prawdopodobnie nawet kilka metrów od żołnierzy amerykańskich, stąd oprócz Afgańczyków, tych 90, choć niektóre źródła już mówią nawet o 170 ofiarach. W każdym razie tam zginęły kobiety, dzieci, bo też ludzie całymi rodzinami tam koczowali. 10 tysięcy osób koczowało, żeby wejść właśnie na lotnisko. No a ponieważ zamachowiec wysadził się na tyle blisko amerykańskich żołnierzy, którzy stali przy samej bramie, no to również właśnie tych 13 żołnierzy zginęło. Drugi samochowiec wysadził się tuż obok hotelu Baron, niedaleko wejścia, kilkaset metrów dalej. To jest hotel, w którym w taki polowy sposób, że tak powiem, dyplomaci ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wbijali wizy do paszportu Afgańczykom. Tam te wszystkie dokumenty były, jak mówią dyplomaci, procesowane, a dopiero potem Afgańczycy szli do wejścia na to lotnisko. W tych dwóch miejscach dwóch zamachowców wysadziło się, a tak jeden ze świadków opowiadał o tym, co się działo. To był ogromny wybuch, to działo się w zatłoczonym miejscu. Wiele osób zginęło, wiele zostało rannych. Tych rannych jest prawdopodobnie kilkaset. Do teraz szpitale, mimo że minęła już prawie doba od tego zamachu, do teraz szpitale przyjmują w Afganistanie kolejnych rannych i tak naprawdę te informacje podawane zarówno przez Amerykanów, jak i przez talibów, jak i jeszcze przez inne źródła są na tyle sprzeczne ze sobą, że to tylko pokazuje, jaki mimo wszystko dalej jest chaos po zamachu. Co więcej, ludzie są na tyle zdesperowani, że dzisiaj od rana już widać było obrazki sprzed wejścia na lotnisko. Mimo tego zamachu, że Amerykanie powiedzieli o tym, że dalej istnieje niebezpieczeństwo kolejnych ataków, to ludzie gromadzą się, co też jakby pokazuje ich desperację, gromadzą się przed wejściem na lotnisko. No, oni nie mają innego wyjścia. To jest jedyny sposób wydostania się z Afganistanu. Ale powiedz, co my wiemy o zamachowcach? Kim są ci ludzie? Kim byli ci ludzie? Wiemy, że to było dwóch bojowników, co najmniej dwóch bojowników ISIS, czyli tej lokalnej odnogi ISIS w Afganistanie. Lokalnej, dlatego że to jest organizacja, która powstała w 2015 roku w Afganistanie, ale ona powstała na zasadzie trochę zbieraniny. Zresztą część z bojowników ISIS to są byli talibowie. Kilka lokalnych grup zebrało się w jedno i powiedziało, że my teraz jesteśmy tutaj przedstawicielami tak zwanego państwa islamskiego, a wszystko działo się wtedy, kiedy ISIS był sławny na cały świat z tego, co robił w Syrii i w Iraku, z egzekucji masowych, z zabijania szyitów, sunnitów, chrześcijan. Ta grupa ISIS w Afganistanie jest stosunkowo nieliczna, ale jest też uznawana za najbardziej brutalną organizację terrorystyczną w Afganistanie. Stoi za zamachami na meczety, na mniejszość hazarską. Bojownicy ISIS w ostatnich latach również wchodzili na przykład na oddziały położnicze szpitala w Kabulu i strzelali do kobiet, które czekały na poród i zabijały oczywiście te kobiety. Wywiady Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii wcześniej już mówiły o możliwości takiego zamachu, a kilka godzin przed nim ostrzelany włoski samolot wojskowy został w czasie startu. Nic się nie stało, no ale to też był sygnał, że może się coś stać. Po kilka godzin po tym zamachu prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zapowiedział odwet. We will not be deterred by terrorists. Nie damy się powstrzymać terrorystom. Nie dopuścimy do wstrzymania naszej misji. Będziemy kontynuować ewakuację. Poleciłem naszym dowódcom przygotowanie planów operacyjnych, uderzenia w dowództwo i obiekty państwa islamskiego. Uderzymy mocno i precyzyjnie w miejscu i o czasie wybranym przez nas. Joe Biden zapowiedział też, że nie będzie przedłużenia ewakuacji. Ta ewakuacja trwa mimo zamachów, wchodzi w decydującą czy też w ostateczną fazę, zarówno jeśli chodzi o Wielką Brytanię, jak i Stany Zjednoczone, bo wiele innych krajów już swoją część ewakuacji zakończyło, tak jak Włochy, Kanada, Niemcy czy Francja, no i oczywiście Polska. Ale to też pokazuje, w jakich dramatycznych i chaotycznych okolicznościach się to wszystko dzieje, bo ponad 100 tysięcy osób ewakuowano, 10 tysięcy jeszcze koczuje przed lotniskiem. Wczoraj Biały Dom mówił o tym, że nie będzie już możliwości, żeby kolejnych Afgańczyków ewakuować. Innymi słowy, teraz wylecą już tylko ci, którzy są wewnątrz lotniska. Podobnie zresztą mówiła Wielka Brytania. Dodajmy do tego informacje, które podają dzisiaj i wczoraj media, czy to amerykańskie, czy brytyjskie. Portal Politico pisze o tym, że Stany Zjednoczone, uwaga, przekazały dane Afgańczyków do ewakuacji, przekazały je talibom. Amerykanom chodziło o to, żeby usprawnić przepływ ludzi na lotnisko, żeby po prostu tych ludzi, talibowie na swoich posterunkach, żeby tych ludzi nie zatrzymywali, no ale Afgańczycy wpadli we wściekłość, no bo to tak naprawdę oznacza, że skoro nie wszyscy dadzą radę wylecieć, no to część tych ludzi, która zostanie w kraju, a jest na liście talibów, to są osoby, których tak naprawdę może czekać egzekucja ze strony talibów, bo to byli zdrajcy. Powiem tylko jeszcze jednym bardzo niefortunnym. Joe Biden do tego odniósł się na konferencji, mówił, że no taka była potrzeba operacyjna, żeby tych ludzi przerzucić, żebyśmy oddali też sprawiedliwość. Natomiast jedna krótka rzecz z kolei The Times, brytyjski The Times napisał dzisiaj rano o tym, że Brytyjczycy, którzy wycofali się ze swojej ambasady, pozostawili tam listy swoich afgańskich współpracowników. Kto te listy teraz ma? Oczywiście talibowie. Dziękuję bardzo. To drastyczne bardzo obrazki, które przytaczasz tutaj, no ale taki jest Afganistan, taki jest, proszę Państwa, świat. Wojciech Cegielski obserwuje sytuację w Kabulu i w Afganistanie. Dziękuję bardzo. I've been trying to do it right. Lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know. 7 minut jeszcze i będzie godzina 16. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, w której w tej chwili przenosimy się do Waszyngtonu. Tam jest nasz korespondent Marek Wokuski. Dzień dobry. Witam serdecznie. Marku, nie da się ukryć, że te obrazy, które pokazują telewizję całego świata po zamachu wczorajszym w Kabulu, no dość mocno obciążają obecną administrację amerykańską. No nie da się oczywiście tego ukryć, nikt nie ma wątpliwości, Biały Dom ma świadomość tego, że jest to duży problem i polityczny, i wizerunkowy, i moralny dla obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jeszcze do tej pory, do chwili zamachu, kiedy mieliśmy te sceny chaosu, Biały Dom tłumaczył, bronił się, że w takich sytuacjach nie wszystko da się przewidzieć, że ten chaos to jest wynikiem próżni, która powstała w wyniku wycofywania się amerykańskich wojsk z Afganistanu, że to oczywiście nie wszystko udało się przewidzieć, ale że to była taka naturalna część tego rodzaju operacji. No to po tym, co wczoraj się wydarzyło, no już trudno tego rodzaju argumenty przedstawiać. To już jest w wielu amerykańskich mediach czy w wypowiedziach polityków pojawiają się taki wątek, że to, co wczoraj się stało, czyli te ofiary i po stronie afgańskiej, i po stronie amerykańskiej, obciążają bezpośrednio prezydenta Joe Bidena. Zresztą już się pojawiły takie głosy w Kongresie Republikanów, rozpoczęcia procedury impeachmentu, podania się do dymisji Joe Bidena. Już mówi się o tym, że być może będzie śledztwo Kongresu Stanów Zjednoczonych, co oznacza, że ten polityczny problem będzie się ciągnął za Joe Bidenem. I widać to także w sondażach, dlatego że jeszcze przed tym wczorajszym zamachem notowania Joe Bidena spadały. To nie jest może duży spadek, bo to jest kilka procent wzrosło notowania negatywne, kilka procent notowania pozytywne, ale przy tak spolaryzowanym społeczeństwie to jest dość duży spadek. I w tej chwili, tak jak jeszcze niedawno, średnio notowania Bidena były 50 kilka procent, negatywne 40 kilka procent, tak w tej chwili to się wyrównało. A tak jak powiedziałem, to jest jeszcze przed wczorajszym zamachem, czyli można się spodziewać dalszego spadku i dalszych krytycznych ocen Amerykanów wobec tego, co dzieje się w Afganistanie. Prezydent Biden zapowiedział, dorwiemy ich, ale co konkretnie miał na myśli? Czy o tym się mówi jakoś Miał na szerzej? Myśli to, że i zapowiedział to wprost, że będzie atak odwetowy, natomiast trudno powiedzieć, jak i kiedy on zostanie przeprowadzony. W takiej sytuacji prezydent Stanów Zjednoczonych musi jakiejś odpowiedzi udzielić. Natomiast ta organizacja, czyli ISIS-K, to jest odłam państwa islamskiego, według ekspertów liczy około 2,5 tysiąca członków rozproszonych. Biden twierdzi, Biały Dom twierdzi, że amerykańskie służby wywiadowcze mają informacje na temat tego, gdzie oni mają swoje siedziby, kim oni są. Oczywiście niepełne, ale częściowe mają i że taki odwet będzie mógł zostać przeprowadzony. Natomiast no, trudno powiedzieć, żeby to zmieniło dynamikę wydarzeń. Biały Dom liczy na to w tej chwili, że po tym chaosie, mimo tych wszystkich ofiar, po zakończeniu tej operacji z czasem Amerykanie będą patrzeć z szerszej perspektywy, nie poprzez te obrazki, które w tej chwili widzimy, ale z perspektywy 20-letniej, że jakby ten element zakończenia przez Bidena 20-letniej wojny, która była nie do wygrania, będzie działał na jego korzyść. No ale jak na razie to wielu nawet demokratów dystansuje się od amerykańskiego prezydenta, tym bardziej, że w przyszłym roku są wybory do Kongresu i ci demokraci, którzy startują w takich okręgach, gdzie jest duża rywalizacja z republikanami, już starają się, już krytykują Joe Bidena i już starają się od niego zdystansować. Bardzo dziękuję. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, nasz korespondent. O komentarzach po wczorajszych zamachach na lotnisku w Kabulu. Autopromocja. Pojawił się na antenie Trójki rok temu. Od tej pory francuski łącznik przybliża kultury, style i języki, choć dominuje język Moliera. Już jutro po 15:00 wydanie szczególne, urodzinowe. Autorzy piosenek opowiedzą o sobie śpiewając, a towarzyszyć im będzie Monika Małkowska. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy